Milyen kérdésekkel hergel Karácsony Gergely? Elmentünk Csakival a lakógyűlésre. És nem hiszitek el, mit találtunk ott. Új képzést indít a mate. Elmondjuk, miről fog szólni a kormánymédia a következő pár évben. Évtizedben. Jó, van ez így. Én szeretnék Ádám meglepni egy kis hírrel, egy kis színessel. Korán reggel ezzel indítunk, Dezse Balázssal. Dezse Balázs szereti a Diablo 4-et. Sokan szeretik a Diablo 4-et. És mint tudjuk, ő Pesti TV-s volt, ő a fiatalos Pesti TV-s, aki attól fiatalos, hogy baseball sapkája van. De hátra van fordítva a baseball sapkája. És vannak tetoválásai. Annyira fiatalos, mint most fiatalos az Cannibals. Akinek ugye a Spár katalógusban van a képük. Igen. Szóval Dezse Balázs megfejtette a Diablo 4-et, amiben a főellenség Lilith elszpoilerezte nekünk, köz Dezse Balázs, mindegy, amúgy valószínűleg az intro elszpoilerezte. És arról ír, hogy Lilith, aminek ugye van más jelentősége is, nem csak az, hogy ő a főgonosz, a feministák példaképe. Mert Lilith az első nő, aki Ádámot faképnél hagyta a paradicsomban, mert független akart lenni. Lilith ott hagyta a paradicsomot saját akaratából, néha vesző van amúgy. Miről? Bázzak, most kezdődik, és azt sem tudom már, miről van szó. Kijött a Diablo, és politikát lát benne a Dezse Balázs. Én utána néztem, és Dezse Balázsnak egy kis infót, tehát nem a feministák jelképe, hanem Lilith Mephisto, a gyűlölet urának lánya. Azt hiszem, hogy én sem gondoltam végig, hogy ezt végig fogom olvasni. Az angyalok és a démonok háborúját megúrnua Inarius angyallal ellopott egy Wordstone-t, és azzal megalapította Sanctuary-t, és akkor ott pedig az ő gyerekeik lettek, a nefilimek, amik miatt ugye a démonok és az angyalok összefogva háborúztak a nefilimekkel, mert túl erősek voltak. Ezek miután legyőzték Lilithet és számítszték, utána a Wordstone-nal legyengítették az embereket, a nefilimeket emberek. És így lettek Sanctuary-ben az emberek. A Diablo világában. Dezse Balázs, ez egy másik lór. És hogyan ehhez Soros György, kérdezheted? Joggal. Valószínűleg Dezse Balázs szerint több szálon. Na hát ez jó volt. Ez nekem tetszett amúgy csak én. Örülök. Jó, van ez így. Most, hogy ezt letisztáztuk. Figyelj, Csokinak ez nagyon a lelkén volt már egy ideje. Hogy lehet ezt így? Csak azt akartam mondani, hogy ma reggel gondoltam, ez ilyen friss élményem, ez nem aktor rendeltem, mert valami csak ott volt a traktáron, és megbántam, és soha többet nem lesz ilyen. Hoppá, épp rendeltem valamit onnan. Rendeltem ugye valamit, és akkor rendeltem... Mi ez a reggel? Parka kijöntött a vizet, jó? Mindegy, az majd elintézi. Ez a helyzet majd megoldja magát. Szóval rendeltem egy nagy dolgot, meg pár ilyen mindenféle kicsi kábeleket, amik mindig kellenek, és minden kábelt külön szacskóba hoztak, külön időpontban. Valószínűleg az EMAG ilyen összefoglaló mindenféle boltnak összefoglaló. Ja, ez így van. És ez nagyon idegesít. De ezért tudod ilyen olcsón megszerezni ezeket nagyon a dolgokat. Nagyon olcsó volt, amik... ugyanannyi volt, mint másra, csak ott volt raktáron. Mindegy. Fontosabb hírem úgy, hogy a Borka mostantól itt lesz velünk teljes állásban, úgyhogy tapsoljátok meg. Borkesz, Morkesz. Látjátok, itt dolgozik, már rögtön felmos éppen, ahogy kell. Hát ez az a műsor, hogy a háttérben is izgalmasabb dolgok történnek, mint a műsor közben. Amúgy mindenkinek ajánlom a Bubi szolgáltatást, tegnap azzal bringáztam egyet, és hogy az a pár helyet, ahol ismerek, ahol elmerek bringázni Budapesten, ugye az a Andrási, a toldalt, csak úgy felcseszett az app, hogy így, hey, Karácsony! Hey! Úgy felidegesítettetek, mert amúgy ez egy normális app lenne, és tudja a kártyádat, és amikor elő akarsz fizetni, még egyszer be akar regisztráltatni, és nézd, ez jött fel a telefonon, ilyet se láttam, eldobtam az anyám. Várjál, ez. Ide kellett volna beírni az adatokat. Nézd már meg. Ez így nézett ki a kijelzőn. Így nézett ki a kijelzőn. Adj erőt! Ez mi? De ez miután be vagy jelentkezve? Be voltam. Hát már mentem oda-vissza vele, és le is vonta a pénzt. Lehet, hogy valamit elnéztem, de tudtam használni, és már többször előfizettem rá, de most meg megint valamit cseszek. De akár, ha nem is, akkor is mi ez, hogy néz ki ez az app amúgy? Amúgy hát szerintem a Bubi az egy teljesen jó szolgáltatás, mert gyorsabb, mint a gyalog mennél, a BKV-nál is gyorsabb fel bizonyos területekre, csak sajnos azért, aki nem tapasztalt, az ne Budapesten a biciklik terén. Én nem merek annyira ringázni egy csomó helyen. Én hibám biztos, meg azért is, hogy nincs rendes biciklis sáv egy csomó helyen Budapesten. Amúgy jó lenne, csak bazzeng, csináljanak már egy rendes appot rá, hogyha már új bringák vannak, meg minden. De igen, Ádám, ezt a dopmenóta tudjuk ugye, hogy jó, hogyha nem ész cigiért, akkor ez rendben van. De te cigiért mentél? Nem. Érdekes. És nem, odaértél? Hogy látom, hogy azt tényleg, hogy ő boxolni meg. Az olyan, mint amikor a miniszterelnök siet, és akkor ott a villogóval mennek, akkor is valószínűleg boxolni megy. Amikor meg nem siet, akkor cigiért. Annyit vettem meg észre, és ezt lehet, hogy nem is lehet mondani, de fogom. Csak azért, hogy megizzony. Na. Ez most ez új divat, hogy egy csomó lány nem hord melltartót. Ezen meg kéne izzadnom, hogy ezt nem, tudom, nem lehet mondani? Nem lehet. Csak gondoltam, hogy próbálom minél egyszerűbben bevezetni, de elfelejtettem. De nem minden fajta is féle. Nem csak a jó csajok? Nem, csak hogy a kisebb mellőeknél lehet, de most már minden, ilyen, akiknek ilyen nagyobb van, az is. És így mentem az utcán, és így 10 perc alatt egy csomó így jött szembe, és így régen nem volt jellemző, szóval gondolom, ez valami új divat. Ezen gondolkozom. Ez új divat, ez valami movement, vagy most ez a izéje. Ez az... Hát de a nipple, azok nem voltak freak a nipplik. Nipplik. Nipplőszek. Szabad is ki a melbind volt, ez nagyon hülyén hangzik. A free the nipple az Instagramon az izé, hogy leessen nekik is félmeztelen képük az Instán, az az egyik. A másik meg, hogy most nagyobb divat a melltartó nélküli világban. Szerintem nem most, szerintem már egy 2-3 éve. Akkor csak összejátszottak a véletlenek, de én 2-3 éve, az még viszonylag friss akkor, nem? Ja, én nem tudom, tehát valószínűleg egy olyan alsógatyában, amiből igazából, amiből akár kiesett a heréd, az valószínűleg ugye kényelmesebb abban otthon hemperegni, de mégis az utcára nem mész ki úgy. Borka! Szóval azt mondod, hogy te nem értesz egyet, hogy melltartani elkül kimetnek a nők, de, és betiltanád ezt? De, ne, nyugodtan személyrem menjenek. Sértés? Nem, nyugodtan menjenek, csak... A Bibliában bele van írva, hogy pokolra kerülnek. De nyugodtan menjenek, csak a kizárólag alszét a kényelem miatt. Lesz olyan esemény, amire nem fogtok tudni így elmenni. Erre készüljetek fel. Lesz olyan esemény, hogy hülyén fog kinézni, hogy így vagy ott. Lehet, hogy elfogadott lesz ez már pár száz év múlva teljesen. Hát de pár száz év múlva mi lesz? Hát ez persze, lehet. 50 év múlva. Sokkal, amikor de már hát, nem hogy, ilyen de az is lehet, hogy 10 év múlva te. Nagyon jól fog öregedni ez a kijelentés. De attól még ma egy elegáns eseményre alsógatya nélkül elmehetsz, azt nem fog feltűni senkinek, nem? Főleg, hogyha olyan boxered van, ami tök mindegy amúgy is. De mi a probléma ez a... Hát. Nekem is probléma, csak inak van. Nekem csak az ütötte meg a fülemet, hogy azt mondtad, hogy kényelmetlen, és ezért nem. De ha csak kényelmetlen, annyi kényelmetlen szart fölvesz mindenki. Azért, mert megkívánja a mostani, nem tudom, ilyen közízlés. Erről is megosztanak a vélemények. Azt láttam TikTokon, valaki azt hirdette, hogy melltartó nélkül jobban tartanak már mellé, mert évek óta úgy, hogy valaki meg pont az ellentétét állítja. Erre meg nincs igazság. Lehet, hogy egy nagy átfogó évtizedes tanulmány erre még nem született. De... Ezt úgy kell megcsinálni, hogy így mindenkinek így megfogod, hogy... Aha. Az biztos, hogy már szabadabban. Régen ez egyáltalán nem volt jellemző, de most már úgy látszik, hogy ez most ja, már... De valamennyire a szabadság szimbóluma is, hogy melltartó nélkül kimegyek, mert az nyilván az a számol, hogy majd a ocsmány férfiak oda néznek. De hát jó, ez meg így is úgy is megtörténik, nem? Jó, de az feltűnő. Ja, így... Most, mert az a ritkább, szóval az egy feltűnőbb dolog. Ehhez képest, amikor voltak ezek a feszülős cicanacik, amikor bejöttek, az is egy hasonló dolog volt, nem? Az még most is van, nem? Igen, de hogy emlékszem, amikor nem is tudom, hogy a 2010-es évek elején elkezdte boldog-boldogtalan ezt hordani. És tényleg a korábban normálisan megszokott farmerek, meg normális nadrágok. Azt mondják, képen... régen jellemzőbb volt a melltartó nélküliség. Hát az ős embereknél? Jó, csak régen tudjátok, mi volt sokkal szokásosabb? A gyermekbénulás. Amúgy is az ilyen divatok, azok ilyen ciklikusan ismétlődnek, persze. Szóval most visszajön a, nem tudom, most épp melyik évek divatja jött vissza. 90-es évek. A 90-es évek jöttek vissza? Dehogy azokban ezek. Most azért kezd visszajönni ez a turkáló. Szóval régen emlékszem, hogy ilyen lenézettebb dolog volt a turkáló, és most már lett egy ilyen divatja, mert tök jó cuccok vannak ott jó áron, és valamennyire környezettudatosabb is ez a hozzáállás. Szóval meg egyedibb dolgokat lehet ott szerezni. Szóval egyszer el kéne menni, csak én egyszerűen az a bajom én nekem a ruhavásárlással, hogy utálom. Hol lehet venni default fekete polót, ami minőségi? Abba a boltba, amiben nem engednek be minket. Hát igen. Hallottam egy boltról, ami majd meg fog nyitni, ahol lehet majd minőségi pólót venni, amin ráadásul menő minták is lesznek. Igen, az a igen. Mi webshopunk. Igen, a mi webshopunk lesz. Az a lényeg, hogy akkor ne hordjatok melltartót. Vagy hordjatok, ha szeretnék. Vagy ne hordjatok, ha nem akartok, csak számoljatok azzal, hogy csak elítélően odanéz majd, hogy pff. Ezt nem vehetné fel egy temetésre, de közben kiesik majd a szeme. Ja. Jó, hát ez... Jó, van ez így. Elképesztő! Na, írd be! Kitöltjük végre a budapesti lakógyűlést, ami... Hát még az utolsó pillanatban vagyunk, nem? Gyakorlatilag igen. Na, nézzük, hogy mi ez a budapesti lakógyűlés. Ez gyakorlatilag egy online népszavazás, amit amúgy összességében nem egy rossz dolog szerintem. Hogy... Azokat a bírálatokat hallottam eddig így láthatatlanul erről, hogy nagyon hajaz a nemzeti konzultációkra, Ádám. És ugye irányított kérdésekkel nem biztos, hogy olyan... A nemzeti konzultáció sem lenne rossz. Érdemi eredményeket lehet kapni. Hogyha tényleg úgy működne mondjuk Svájcban. Maga az elképzelés, mondjuk a nemzeti konzultációt is inkább online raknám, vagy hogy online is lehessen, azt nem fontos, hogy eljusson a fiatalabb generációhoz is, de alapvetően az, hogy megkérdeznek, meg van az, amikor lehet szavazni, hogy 1 milliárd forintot mire költsenek, az is egy jó kezdeményezés. Aztán most már meglátjuk, hogy mennyire irányítottak ezek a kérdések, mert különben akkor tényleg semmi értelme ilyen lakógyűlésnek. Mondjuk a lakógyűlés az nem cseng olyan jól nekem. Nekem tetszik a neve, de ilyen, igen, ironikusan kicsit. A lakógyűlés az, ahova az ember veszekedni jár. Azok a szomszédaival, akiket azt kívánja, hogy bár ne ott laknak. Nálatok voltak necces lakógyűlések, nem? Hát nálunk mindig egy külön műsor a lakógyűlés előtti felkészülés, akkor megy az ugatás a Facebook csoportban, utána pedig a lakógyűlésen meg igazából már mindenkit szemtől szemben már nem fognak összeverekedni az emberek, és akkor így ezek a nehéz kérdések, amik felmerülnek, azok így végül sose oldódnak meg. De egy megoldódott. Ott nagy kell. Nehezen, nem? Ti megcsináltátok azt, amit mindenki csak álmodik, várja. Csúvás, vagy még nem törlöd meg magad. Mi van ott? Tényleg volt egy olyan hányadék közös képviselőnk, hogy... A nagy rész amúgy egy csomószor, mert annyira nehéz leváltani a közös képviselőket. Hát főleg a Covid alatt az volt, amikor tilos volt összeinni. Hát igen, csak alapból nagyon sok különböző embernek kéne összefogni, akik nem nagyon beszélnek egymással, meg szóval kényelmetlen, egyszerűbb azt mondani, hogy jó, leszarom, legyen úgy, ahogy eddig. Ezért annyira nehéz leváltani. Nálunk is a közös képviselő, amikor itt laktam, kiderült, hogy mondta, hogy hát ez a pénz nem tudom, mire ment el, hogy a tetőtérben a patkányírtásra, és akkor fölmentek, és nem volt kiírtva. Szóval nagyon nehéz leváltani, és ezért nagyon elkényelmesedik nagyon sok közös képviselő iroda vagy cég. Vagy nem hát szerintem még a cégekkel, vagy legalábbis nekem ez a tapasztalatom, hogy még a cégek azok valamit csinálnak. A mostani közös képviseletünk az egy cég, és hát sokkal elégedettebb vagyok, mint az előzővel, bár nyilván ezt is mindig lehetne azért jobban csinálni, de legalább úgy szépen lassan haladunk előre, meg nem tudom, egy év alatt már egy döntést meghoztunk, hogy mit újítunk föl. Korábbi az meg, nem is tudom, egyik évben, szeptemberben gázszivárgás volt nálunk, úgyhogy levágtak minket a gázhálózatról, és hát valahogy november végére sikerült megcsinálni, de hát addig meg ugye mindenki ott didergett a lakásában. Főleg úgy, hogy ugye az elektromos hálózat meg nem bírta az, hogy onnan menjen a fűtés, úgyhogy kigyulladt a vezeték a lépcsőházban, mert ilyen régi alumínium vezetékek voltak, és akkor engem hívott föl a közös képviselő, hogy otthon vagyok, hogy valamit kéne csinálni. Jöttem a vonaton, hát mondom, kurva jó, csak hát azt tudod, hogy ez a te dolgod lenne. Akkor mondta, hogy de igen, de hogy ő neki most lemerül a laptopja, meg a mobilja is, és akkor ez volt így az utolsó szög a koporsóban. Azt mondja, amióta a fővárosi önkormányzatnak ellenzéki vezetése van, a kormány egyre több pénzt von el a fővárostól. Azt már most tényleg egy kicsit Mint hogyha valamerre terelnék. Propaganda feelingje van. A legnagyobb mértékű elvonás összegét pár év alatt több mint 10 000-szeresére emelte a kormány. Tardos István főpolgármesterségünk utolsó teljes évében még 58 milliárdot kellene fizetni. Ez nem tudom, hogy jön ki az 5 és az 58 között a 10 000-szeres. Szerinted mi lenne az igazságos, ha a jelenlegi városvezetés is csak annyi elvonást fizetne, mint az előző, ha maradna több, mint Istenem, de hülye vagyok, 10-szeres, nem 10 000-szeres. Nagyon nagyot szerettem. Szerintem az lenne az igazságos, ha csak annyi elvonást fizetne, mint az előző. De szerintem meg az, hogyha a 10-szeresét kifizetné, mert vészhelyzet van állnál. Ja jó, akkor arra szavazom. Közösségi közlekedés működtetése. A kormányzati elvonás elvonások miatt a főváros nem tudja minden költségét kifizetni. Döntenie kell, hogy vagy a kormányzati elvonások befizetését függeszti fel, vagy csökkenti a járatok számát a közösségi közlekedésben. Hát, hogy kevesebb busz, metrót, villamost működtet. Szerinted ebben a helyzetben mit tegyen a városvezetés? Ez olyan, mint egy kurva szar RPG játék, nem? Csak két választás van. Hát olyan... Mert csak ezt a kettő utat írtuk meg, bazd meg, hát most mit csináljunk? Csökkentse a járatok szerintem számát. Is csökkentse, amúgy is túl sok van. Persze, de. Majd megyünk kocsival. Lánchíd felújítása. Mit gondoltak a rá? Legalább azt ki... mindenki megy kocsival. Legalább... Rákényszeríti azt is autózni. Nem, fölbassz, hogy megint ez a tényleg ez a demagóg szar van itt is. Ahelyett, hogy mondjuk tényleg azt hittem, hogy lehet eldönteni, hogy itt a Lánchíd, legyen rajta autós közlekedés, vagy nem. Az egy legit, valamennyire legit döntés, legalább meg lehetne szondáztatni, mit gondolnak az emberek, de bazdmeg ez most mi van megint? A főváros súlyos pénzügyi megszorítások ellenére is felújítja a Lánchidat. Jó, gratulálunk neki. A kormány határozatban vállalta, hogy 6 milliárd forinttal hozzájárul a beruházáshoz, bár a felújítás hamarosan kész, a kormány még egy forintot se küldött. Szerinted ebben a helyzetben mit kellene tennie a kormánynak? Vállalásának megfelelően járuljon hozzá a Lánchíd felújításához, vonja vissza a határozatát, és ne adjon pénzt a felújításra. Szerintem az. Nem kell. Megoldja. Már megcsinálta Budapest, most mit akar még? Közlekedés a Lánchídon. A Lánchíd felújítása előtt jelentősek voltak a dugók, hiszen a híd és környezete nem ekkora forgalommal voltak tervezve. Jelenleg a taxik és kétkerekűek mellett csak a buszok hajthatnak át, viszont ennél sűrűbb dolgok nélkül közlekedés. A felújítás végével pedig hamarosan a gyalogosok is újra átkelhetnek a hídon. Szerinted mi legyen a közlekedés a Lánchídon? Továbbra is sűrűn és dugók nélkül járhassanak a buszok, a felújítás előtti jelentős dugók ellenére is. Szerintem mindenképp. Miért nincs harmadik? Ne haragudjatok, miért nem lehetne az, hogy én nem engedném rá busz se, a taxi se, nem lehetne csak egy gyalogos híd? Nem. Középen így árulnák a popcornt, vagy nem tudom. Bocsánat, Ádám, ez szerinted a Karácsony Gergely erre kíváncsi erre az információra, hogy te ezt szeretnéd? Karácsony Gergely pont leszarja, hogy te ezt szeretnéd, vagy nem. Tényleg olyan, mint a, mi a neve, a nemzeti konzultáció, hogy beleírja a válaszba, hogy legyen ez a rossz dolog, vagy legyen ez a jó dolog. Nem az, hogy eldönthetnéd, hogy úgy csinálnának, mint a objektív lenne, hogy igen, legyen újra a normál forgalom, mint az előtt, ne legyen. De nem, még beleírják, hogy dugó, legyen újra dugó ott, legyen megint szeretnéd? Rossz. De ott dugók lesznek, akkor is szeretnéd? Igen, nagyon köszönjük Karácsony Gergely, ezt szeretnénk, bazd meg. Hát ez kurva jó, gratulálok. Gyakorlatilag ez ugyanolyan volt, mint a nemzeti konzultáció. Ugyanolyan szájbarágos, előre elmondták, hogy mit gondoljál, és azt gondolnám, hogy nem az kell, hogy megismétled ugyanazt, amit kritizálsz a Fidesznél meg a kormánynál, ugyanazt megcsinálod te is, hanem mutatsz egy alternatívát, és akkor azt mondhatnám, hogy figyelj, mi is csinálunk egy nemzeti vagy egy konzultációt, és így kéne rendesen egy konzultációt, hogy valódi kérdés felteszünk, nem csak egy propaganda anyagon végigvezetünk. Hát menjetek már. Na, szóval ez... Hát igen, ez kiábrándítóan gyenge volt. Ezzel nem tudom, hogy mit akar elérni. Nem tudtam, hogy az ilyen lesz, bazzeg. Ez most csalódtam. Csalódtam! Amúgy tényleg nehéz felfogni, hogy mi volt emögött a koncepció. Mert hogyha valódi kérdések föl lennének téve, akkor ezzel lehetne előre lépni, de így meg magát járatja. Ha már megcsináltad a honlapot, nem fért volna még bele pár rendes kérdés is? Ebből látszik, hogy kurvára nem érdekli őket a véleményetek? Egyáltalán nem érdekli, mert itt, ha már van egy ilyen lakógyűlés, akkor már legalább lett volna egy kérdés, amiben tényleg érdekli a vélemény. Meg volt, hogy ezt szeretnénk, hogy mondjad, megfogalmaztuk úgy, hogy gyakorlatilag más be se jelölhess rajta, és gyakorlatilag egy az egyben ezt valószínűleg Orbánék állították össze nekik. Tudod, mi volt amúgy, hogy elküldtek a Gyurcsánynak, ő meg elküldte neki, hogy akkor ez kell. Ennek annyi volt az értelme, hogy még egy e-mail cím felkerült a listájukra, a karácsony listán, akkor most már rajta vagyok, és akkor a spames e-mail címembe kaphatom a karácsony kérdéseket, meg a karácsony információkat. Ezen kívül, de még amúgy, hogyha ugyanezt megcsinálták volna viccből, még annak is több értelme. Ez komolyan van megcsinálva. Ezért érdemes volt tényleg erre is pénzt költeni, még hogyha kevesebb is volt, mint a nem tudom, a nemzeti konzultáció, de akkor is minden forint az el lett égetve ebben a projektben. Igen, hogyha 5 forint ment el rá, akkor is kár volt. Ennyit tudtak kitalálni, hogy hát vagy befizetjük a pénzt, és hát de hogyha befizetjük a pénzt, nem lesz ám ilyen jó BKV. Ezt tudtátok kitalálni. Miért nem volt szavazás, hogy megcsinálják rendesen a Bubi appot? Ha? Én arra szavaztam, hogy igen. Karácsony miért nem azt csinálta, hogy így vonják el tőle a pénzt, meg így basznak kivel, és azt mondja, hogy akkor basszátok meg. Akkor elkezdem megvalósítani azokat a dolgokat, amikre Budapestnek szüksége van. És például igen, úgy, mint hogy ez a kerékpársávok, de radikálisan meg lehetett volna ezt változtatni. Na akkor nem például választják tényleg, újra. Azt mondják, hogy ja, nem fizetitek ki, akkor tessék, akkor a gyaloghíd lesz a részét, a Lánchíd, és a pesti rakpart is gyalogos lesz végig. Vagy a rakpart is olyan, hogy így valamikor ott mentünk autó, és ez milyen rohadt jó lenne ott a rakpart sétáló izének. Annyira egy, szép este. Nem ismernénk rá erre a város. Amúgy, és az szerintem európai szinten is egyedi lenne, hogy végig lehetne sétálni. Azt szerintem az egy ilyen eszetlen egy turista látványosság. Nem, mert Budapest este a Dunapart az nagyon szép. És az, hogy mindkét oldalon kocsik mennek, az szerintem nonsens. Azt mondják, hogy próbálja csinálni, csak nincsen rá pénze. Hát nem is tudom, annyi mindent elkótya vetjétek már ebbe a városban, csak úgy azért, hogy valaki meggazdagodjon rajta. Annyi adósságba beleverték már ezt az országot, csak azért, hogy valaki meggazdagodjon. Hogyha egyszer azért vernék adósságba az országot, meg azért kótya vetjélnének el valamit, hogy aztán abból valami jó legyen megcsinálva, ez lehet, hogy egy bocsánatos bűn lenne már ebben a rendszerben. De semmi gond, mert amúgy sokkal valószínűbb, hogy Karácsony Gergely valójában, tehát nem, neki nem az az elsődleges, hogy ez a város ez minél jobban működjön, hanem nyilván karrier politikusként elsődleges az, hogy újra legyen választva, meg aztán majd nem tudom, följebb tudjon lépegetni így a karrierjében. Ezt meg lehet érteni, csak akkor az elvárásainkat is ehhez kell igazítani. És az ehhez igazított elvárásainkkal már nem is tűnik annyira ótvarnak ez a lakógyűlés. Csak így viszont sokkal szomorúbb minden. Kicsit lemaradtunk erről is, vagy ezzel is, mert már múlt héten érdemes lett volna foglalkozni vele, de ugye Pócs János, fideszes országgyűlési képviselő talált mondani valamit, és van róla videó. Egy kicsit végre megnyugodjunk, Ádám. Mit szól mindehez, hogy azért most az EP megpróbálja megakadályozni a magyar elnökséget? Hát azt tudom szólni, ugye az Orbán Viktor, meg én magam, meg az én korosztályom, az élt a kommunizmusban. Uh-huh. Hogy Brüsszel most rosszabb, mint a kommunizmus. Nagyobb a diktatúra. Egy dolgot tudnak csak támogatni, egy falu, egy nóta. Lehet háború, lehet migránskérdés, lehet szankció. Aki nem ért velük egyet, az büntetni, kizárni, lehetőleg lefejezni politikaira. Most kire beszél, Brüsszel vagy Fideszről? Ha elején nem figyelsz, akkor nem tudod eldönteni, hogy most a Brüsszel vagy a Fideszről beszél. Hát természetesen a Brüsszelről, a korrupt, kommunista, diktatórikus Brüsszelről. De most gondold ide, várjál csak ide tekerek, hogy a Fideszről mond véleményt. Lehet háború, lehet migránskérdés, lehet szankció. Aki nem ért velük egyet, az büntetni, kizárni, lehetőleg lefejezni politikaira. Ez ilyen szépen rímel, bazzeg. Micsoda perspektívák vannak ebben a műsorban. Igen, az is érdekes, hogy visszasírja a kommunizmust. Hát figyelj, hogyha még sokáig tepertek, akkor lehet, hogy eljön ide Putyin. Jaj, Istenem, váltson már meg minket az elvtárs. Hát a faszom már itt Brüsszel! Hát azt mondják, hogy milyen legyen az uborka, meg ilyenek. Meg hogy Oroszország megtámadott egy országot, és hogy támogassuk egy kis pénzzel, akit megtámadtak. Ja, hát minket támadnának, ott sírna egész nap Orbán, hogy minden. Minden. Nem. Akkor szépen elcsatolnánk az ország felét. Melyik felét? Várjál, ezt megbeszélhetjük. Én azt mondom, hogy Debrecentől lecsatolnák az országot. Ja, azt hittem, hogy a Dunáig beszélünk. Á, nem. Ja, hát ezt leszarom. Jó, hát az a lényeg, hogy rosszabb most, mint a kommunizmusban. Mi tudjuk milyen lemondani területről, és nagyobb diktatúra nem nehéz. Van. Könnyű ezt elfogadni, nem nehéz egy nemzetnek feldolgozni ezt, amikor elcsatolják. Hát tele van orosz az a rész, amit el akarnak csatolni. Ja, nekünk is tele volt románnal. Hát a fasz tényleg. Nem úgy van, hogy az Európai Parlamentben mi is ott vagyunk, csak furcsa lehet nekik, hogy valamilyen parlamentben azért a véleményükkel eléggé kisebbségben vannak, és akkor ezt nagyon nehezen viselik, hogy mi gondolunk valamit, de a parlament nagy része más gondol, és mi ezen teljesen ki vagyunk, és ez rosszabb, mint a kommunizmus. Nem lehet ez, hogy nem nekünk van igazunk. Itthon meg pont fordítva vannak, és emberszámba se veszik azt, aki kisebbségben van politikailag itthon, vagy teljesen ugye szétszedik a propagandájuk által. Szóval nem igaz, hogy nem tudják beleképzelni magukat. Ugyanezért, amiért sírnak az EU-ban, itthon ők ugyanazt csinálják, itthon ők a Brüsszel, nem? Hát igen, ezt ahogy múltkor is beszéltük, úgy, ahogy itthon Gyurcsány Ferenc talán majd legközelebb szerezzen több szavazatot, és akkor majd ő fogja eldönteni, hogy mi történik, ugyanígy a Fidesz is, talán majd legközelebb az Európai Uniós választásokon szerezzen több szavazatot az, aki ezt gondolja, hogy Putyinnak kéne vezetnie az EU-t, akkor majd ez fog történni. Addig viszont szépen legyenek szívesek igyekeznek csöndben maradni, ahogy Gyurcsány Ferencnek is javasolják. Olyan régóta van a kétharmadban, hogy egyszerűen nem tudják, hogy hogy kell ellenzékből politizálni. Vagy lehet, hogy így kell. Én úgy képzelem, hogy így hanyat kell vágni magad. Látszik, hogy ugyanolyan balfaszok ellenzékbe a fideszesek, mert ugyanazt a mantrát csinálják, mint a DK-sok. Viszont az is elhangzott ebben az interjúban, ami amúgy egy egészen kemény kérdéseket kapott a Pócs János. Szóval le a kalappal a helyi tévé előtt, hogy egyáltalán ezt így leszervezték, hogy a helyi országgyűlési képviselőbe menjen. Szóval azt mondta a Pócs János, hogy hát a Facebook eléréseiket, az korlátozza a Facebook, tehát nem ajánlja ki elég sok embernek, mert hogy jobboldali politikus. Hát kevesen érdeklődnek a posztjai iránt, valószínűleg azért, mert kevesen látják, ugyanis keveseket érdekel. Pócs Jánosnak, én közben ránéztem, mert ugye azt a példát hozta Pócs János, hogy ezt onnan tudja, hogy van a Pócs János hivatalos oldala, és van a Pócs dinyészet, és hát amikor a fia a Pócs dinyészetre kirak egy valamit, akkor sokkal többen megnézik a Pócs János hivatalos oldalát, amin mondjuk így 170 like, 150 like, 140 like, 220 like. Nem, ez nem csak náluk van, ez a Facebookon általános, hogy rengeteg oldal van, amit még több mint 100-ra lájkoltak, és pár százan lájkolják maximum, szóval ez ilyen nagy márkáknál is így van. Elég elmenni a Megafon oldalára, és megnézni a nem fizetett hirdetéseket, hogy mennyi tényleg érdekel. Hát igen, meg valószínűleg az se segít, hogy naponta három dolgot kiszar, miközben a Pócs dinyészet, amíg a dinnye királynő is 150 lájkot kapott. Oké, ez a nagy dinnyes, majdnem 400 lájkot. Én ezt a bíróságon megállná a helyét, ezt szerintem. Nézzük meg, hogy miket raknak ki, amit zavarja, hogy nem lájkolnak annyian, mondjuk itt láttam egy... Ez vajon az egész apostol együttes volt? Vagy? Nem tudom, még számlaszámukat is kiírták. Van jársságfutás, elnyomja a Facebook szegényt. Itt mindig nem tudják elviselni, hogy én vagyok a megválasztott vezető egy országban, ahol a haverjaim irányítanak mindent, nekem muszáj még így is mindig az elnyomottat előadni. Nézd. Kirakta ezt a cikket mindkettő, minden napnak legyen valami cél, 121 like. A Pócs dinyészeten. 167 like, amikor csak kirakta saját maga a Pócs dinyészetét direktbe. Jó, több nem érdekel már ez a Pócs dinyészet. Pócs! Miért van az, hogy ezeknek a kormánypárti embereknek, vagy ezeknek a fideszeseknek mindig el kell játszani, hogy ők mennyire el vannak nyomva? Kétharmaddal vezetik az országot, miért kell mindig, muszáj még az áldozati poszt is kisajátítani, hogy őket elnyomják, ők de legalább legyenek tisztában azzal, hogy mert közben meg ők a normális többség, minden, szóval nem lehet egyszerre fölvenni azt, hogy én a tömeget képviselem, de közben én el is vagyok nyomva, mindent le akarnak fedni. Miért nem lehet azt mondani, hogy jó, hát mi vagyunk többségben, hát vannak ilyen, amikor kell, akkor azt mondják, hogy ilyen szélsőséges, ilyen kevés hang, de az, hogy még utána meg eljátszom, hogy én nagy elnyomásban is vagyok, én ezt nem tudom már mindet komolyan menni egyszerre. De ez a Pócs János úgy látszik, hogy visszavágyik a kommunizmusba, ott biztos nincs elnyomás. Ott nem lenne gond ezzel, ott elérne mindenkit a mondani valód. Hát van, akinek ott nem lenne elnyomás, de azok az emberek, sajnos ez az, amit észre lehet venni, hogy azok az emberek élnek kifejezetten jól ebben a rendszerben is, akik egy kommunista rendszerben is jól éltek volna meg. És ez azért eléggé szomorú. Soros György átadta az irányítást a fiának. Mi is már, amikor az új levélen kiküldték, hogy mit kell mondanunk, akkor már ő írta alá a Soros, mi a neve? Alex. Ja, átvette az irányítást. Nézd, nem félsz tőle, nézd meg. Hát, nem olyan félelmetes, mint a Soros György Palpatine. Ezzel már nehezebben ijeszget. Pedig a kis Anakin. Értem, de érted, a Sorost ilyen gonosz öreg emberként oda tudták photoshopolni, de ő nem olyan félelmetes. Szóval, hogyha ezt hirdeti majd a Fidesz, hogy tőle fél, az nem túl férfias, nem? Hogy én tőle kell rettegni. Tőle kell rettegni. Kicsit olyan, mint a Deák Dani amúgy. Hát ilyen vékony srác, aki ilyen nagyon komolyan próbál nézni, de valójában nem tudok nagyon komolyan rá. Másban nem hasonlítanak. Na, és az a lényeg, hogy nem ismerem annyi a Soros Alexandernek a munkásságát. Nyilván a Sorosékkal rengeteg gond van, de az, hogy ennyi pénz és hatalom van bizonyos emberek kezébe, az nem jó, de ez nem a Soroson múlt, hanem ez a... Mindannyian egyetértünk a Fidesz-szel, hogy ezt a kapitalizmust, ez a kapitalizmus, liberális kapitalizmust, ezt le kell bontani, és helyette valami sokkal testvériesebb egyenlőségen alapuló rendszert kéne építeni. Mint a kommunizmust. Nem. Most ez a le kell bontani egy kapitalista rendszert, ez mindig olyan szépen hangzik, csak azért, amikor már gyakorlatban kéne megfogalmazni, hogy akkor ezt hogy képzelitek, akkor már bajban van az ember. Én például betiltanám az uzsorakamatokat, és lehet, hogy kicsit keményebben szabályoznám, hogy ki teremthet a semmiből pénzt. Vagy akkor teremthessen mindenki. A bankok mindenki. A bögyödbe vannak. Mert akkor miért nem azt csináljuk, Ádám, hogy én adok neked 12 ezer milliárd forintot, és te is adsz nekem, és aztán elmegyünk a boltba, és veszünk belőle egy-egy tojást. Azért csak kell, mert összeomlan a gazdaság nagyon hamar. De másnak miért lehet? Azért lehet, mert ő... Én sem azt mondom, hogy tökéletes, Ők megfelelően gazdálkodnak a pénzzel, Ádám, bennük meg lehet bízni. Ezért vannak ezek az összeomlások. Jó, csak arról beszélek, mindig szépek ezek a nagy kinyilatkoztatások, és akkor lehet tapsolni, hogy nagyon igaz, csak akkor... Köszönöm szépen. Csak mindig ezek a forradalmi hevület mögött azért túlságosan bontsuk le ezt a kapitalista rendszert, és akkor... Lehet, hogy nem, nem olyan egyszerű ez a dolog, nyilván hogy, mert közben de... azért elvárod egy csomó előnyét a kapitalista rendszernek, amit most élvezel, az nagyon jól jön, köszönöm szépen, hogy Kínában megvettem olcsón a szarjaimat, meg stb. És amikor majd szembesülsz azzal, hogy ez a lebontott kapitalista rendszer, amikor lebontódik, mennyi privilégiumod elveszik vele, akkor már nem fog annyira tetszeni. Jó van, Ádám, de te meg azt mondod, hogy hát most itt mindenki nagyon el van a kényelmével, te is nagyon el vagy ugyanúgy a kényelmeddel, csak én azt mondom, hogy ennek valamikor el fog jönni a vége, és hogyha kontrollálatlanul jön el a vége, akkor abba bele fog törni a bicskája a társadalmunknak. Te pedig azt mondod, hogy hát nincsen jobb, úgyhogy csak ezt tudjuk csinálni, hogy megyünk a fal felé a vonattal, senki, nem lehet lassítani. Nem azt mondtam, nem azt mondtam, hogy ezt lehet szabályozni, de nem úgy, hogy nem azt, hogy most kimegyek vasvillával az utcára, és akkor veszten a kapitalizmus, mert az gyakorlatilag az lenne, mint hogy ilyen táblával szaladgálni, hogy vége mindjárt a világnak, és akkor így kb. Ennyit lehetne. De, jó, most Ádám, volt egy eltúzó mondattal kezdtem, azért, hogy legyen valami ír annak, amit mondunk. Menj aztán, veregessétek hátba egymást a Gulyás Marcival. Ez az a kapitalizmus nagyon az égen ér, és utálom. Két kapitalista vállalkozó, megbeszélik be ezek, hogy mennyire rossz a kapitalizmus. És aztán A child acting-at is nyomogatjuk az iPhone-unkat. Amit a Dél-Amerikából valaki két centért megtermett, megveszed 2000 forint. Tél. Úgy kell kicsempészni az országból az élete árán. Jó, nem baj, Ádám, de te meg akkor majd iszét. Nem baj, megtapsolnak a Jakabék, jó van. Ja, menj a Partizánba, ott bocsra. Befestem zöldre én is a hajamat. Te meg, Ádám, akkor menjél, csapj az Orbán Viktornak a kezébe, hogy eladja az országot 50 fillérért, és aztán pedig nézzétek együtt a videókat azokra a gyerekekről, akik a sweatshopokba dolgoznak. Az, hogy politikus eladja az országot, az nem a kapitalizmus sajátja, mert rengeteg kapitalista országban azért a korrupciót valamilyen szinten próbálják. Kocincsatok, Ádám, az Eyes Wide Shut partitokon az Orbán Viktorral, azokra a felvételekre, hogy hozzávarja a kezét. Akkor a következő fizetésedet rögtön utalhatom a borsodi szegregátumokba. Igen, Ádám, mert ez az egy megoldás van. Az az egy megoldás van, hogyha valaki felszól az egyenlőtlenségek ellen, nem azt akkor mondtad, ő neki az összes vagyonát el kellene szítosztani a csövesek között. Felszoktuk szólalni, de ezt nem csak úgy lehet, hogy én most leégetem a intézményeket, meg a bank az rossz. Jó van, Ádám, akkor menjél, vegyél magadnak embereket, mert akiket például dolgoztathatsz. Te neked a hitelnek a intézményével is nagy gondjaid vannak, de a hitel intézmény attól még alapvetően egy jó dolog. Nem, a hitel intézményével semmi problémám nincs. Ez uzsorakamatokkal van, amik legálisan adhatok amit ebbe az országban. Amit a Dopman ad. Amit a nem csak a Dopman ad, amit a Raiffeisen Bank ad, amit az OTP ad. De az meg amiatt nagy a kamat, mert most nagy az infláció, és ha majd kitalálsz egy jobb módszert, például a kamatláb emelésnél. Hát amikor alacsony volt, Ádám, a kamat, és 4% alatt vettem föl a hitelt, akkor is érdekes módon bazd meg keci sokat kell visszafizetni. Hát igen. De úgy csinálsz, hogy neked forint. Nem nagyon sokat kéne. Nekem is nagyon sokat, de most mit csinálj az ember, hogyha fölvesz egy 20 éves hitelt, akkor nem fog senki neked úgy hitelt adni, hogy lehet, hogy ezzel vesz. Nyilván úgy fog neked hitelt adni, hogy ezzel ő is nyerjen. De én nekem nem azzal van a problémám, hogy ezzel nem keres valamennyit, mert hiszen a saját pénzét adja ki, ja várjál, amúgy nem, mert így a semmiből teremt, oda teremtett nekem x millió forintot, hogy tessék, ez itt van, és azért te mit is csináltál? Ja, most írtam alámot, hogy ott volt egy szám, ott egy nulla volt, elé raktam egy csomó másik nullát, meg még egy számot, és azt gondolom, hogy ez így most már tökéletesen megdolgoztam, úgyhogy te légy szíves, dolgozz utána még 20 évig is fizet. érdekes lesz ki. Én nekem ez a problémám ezzel. Egy az, hogy például ez nem is nagyon mesélik el, hogy pontosan ez hogy működik, és ez így miért jó. Mert a másik pedig végén az, megértened, szerintem... és nem tudnál annyit ugatni. Igen. Nem, hanem még a végén megérteném, és fölbaszna. A másik pedig az, hogy nem azt érzem, hogy ők így éppen, hogy így valahogy kilavíroznak, így kint föntartják a fejüket a víz fölött, hogy mi csak segíteni el? Szeretnénk neked, Ádám, itt egy kis pénz. Akkor te is csak annyi pénzt kéne, hogy kapja, hogy pont megélje. De miért van az, hogy a gazdaságnak a motorja az úgy működik, hogy ők akármennyi pénzt kérhetnek, és annyit is kérnek. De... Nem így működik csak ez, a te fejedben de, működik mert, így. Mert trösztösödnek ezek a kurva iszék is, bankok is, meg a halom cég trösztösödik ebbe az országba, bazen, és nincsen normális verseny. A verseny, amiben te hiszel, az valójában nem létezik abban a formában. Nem szabályozza magát a piac. Mert megbeszélik együtt, hogy akkor hát ennyiért fogjuk adni ti is. Igen, jó, hát akkor ez alá nem alá. Ez nem igaz amúgy. Ez a kormány határozza meg az alapkamatot, annál az onnan indul a kamat amúgy. És amúgy csak kell bazen, amikor te adnál rengeteg hitelt ki 20 éves távlatban úgy, hogy abban kockázat is bele kell számolni, hogy lesz, aki majd nem fizeti vissza, stb. Annyi tényező van, hogy így könnyű ugatni, hogy jaj, magas a kamat, de hogyha te majd csinálnál egy hippi bankot, és elkezdél de úgy, ahogy szerinted igazságos, csődbe persze, mennél. Hogy csődbe menne, azért, mert nincs annyi nyeresége, mint a kokainista bankoknak, ahol bele kell számolni a kokaint meg a kurvákat a költségvetésbe, de akármennyi pénzt elkérhetnek. Nyilván, Ádám, ez a lényege ennek a versenynek, hogy ki tud több pénzt csinálni, és ezért fognak mindig a harácsoló, kizsákmányoló, ezek cégek nyerni. És ez a problémám ezzel, igen? Ez a problémám ezzel a kapitalizmussal, amiben most élünk. Azért, hogy azokat a szaros kábeleket 200 forinttal olcsóban meg tud venni, ezért valakinek ki kellett húznia egy öngyilkos hálót egy gyárhoz. És szerintem ez nincsen szerintem rendjén. Ez meg nem tudom, így van. Tudom, hogy te is egyetértesz, hogy ez így nincsen rendjén. Azzal nem értek egyet, hogy ez megint ez a végletekben gondolkozás, hogy azért tudom 200, mert hogy valaki öngyilkos akar lenni majd egy helyen. Mert ide jutottunk el, ez most a helyzet. Nem, de nem, nem a bankok, de már akkor miért a bankokra húzod rá ezt az egészet? Mert az szépen megtestesíti, amit nem ért egy átlag ember, és attól lehet félni, mint tankok a Sorostól. Bankok. Igen. Ilyen nem tudom, tankcsapda szövegekből szedted össze gazdasági ismereteidet, akkor persze, hogy lázadozom. Nem, már elviccelem. Igen, igen, ti is itt kommentekbe írjátok, hogy én arról beszélek, hogy a bankokkal semmi baj nincs. Igen, pont erről beszéltem. Nem vitatkozunk egy adott témáról. Senki sem mondta, hogy a bankokkal nincs probléma, de itt most nem ezen vitatkozunk. Jó, Jézus, csak te is kisarkítod azokat, amiket én mondok, hadd sarkítsák ki ők is, amik te mondasz. Nem, legyen, ne sarkíts. Az ember tulajdonolhasson másik embert, tulajdonolhasson Ádám. Az már megvan. Az már megvolt. Megvan. Hát kapitalizmusban van ilyen, és ezzel is van probléma. Nem, mondjuk azt, hogy legyen vége a kapitalizmusban, és a bankok rosszak, és akkor mindenki tapsolja. Nagyon igaz, ja, igen, én is utálom a bankot, de nincs annyi pénzem, mint nekik. Gratulálok, te is ugyanazt a populizmust csinálod, amiért az Orbánékat szidod. Jó van, Ádám, te meg akkor mondjál jobbat. Ha nem tudsz jobbat mondani, igaz? Akkor? Hát? Azt mondom, hogy nem csak szélsőségekben lehet gondolkozni. Nem tudom most megmondani, hogy a bankrendszert hogyan kéne átalakítani, de attól még tudom, hogy át kéne, mert ez így nem jó. De akkor mondjál bizonyos dolgokat, hogy ezt így lehetne, de nem azt, hogy az egészet bontsuk le. Tudod, mi lesz a következő, hogy te is posztolod meg ezeket a boomer mémeket, amiket abban a online marketinges videóban, hogy így megy a patkány a munkába, és akkor ezek. Már ennyire vagy az egész. Múltkor feldobta ezért azt, amikor két ősember ütivágja egymást, és akkor a harmadik világháborúig így elmegy, hogy hogyan. Igen, meg nem az van, hogy ilyen, van egy ilyen kerítés, és akkor van, aki a pénzre áll, föl, van, aki a tudásra, és akkor így majd megosztott fejezve, nagyon igaz, benne van minden a mai világról. Jó van. Igen, Ádám, de milyen érdekes, hogy valamiért azt nem mondod, hogy ne legyen szabályozva az uzsorakamat. Nem mondod, hogy az uzsorakamat az... De az uzsorakamat az hol kezdődik mindig? Na ez az. Miért nem lehet lejjebb hozni, amikor az egész ország megy a csőd felé, amikor az embereknek nincsen már megtakarítása, meg zuhannak ki a rendszerből, zuhannak át a szociális hálón, a bankok pedig rekordévet zárnak. Igen, nem arról beszélek, de most tudod, hogy miért magas a kamat? Tudod, hogy tudom, próbálja, az, hogy az az inflációnak egy szabályozási módszere, hogy fölemeled az alapkamatot. És amikor kevés volt a kamat, ezt mondom, hogy amikor kevés volt a kamat, akkor is mégis a másfélszeresét fizetem vissza. Én értem, hogy 20 év alatt, és hogy ez így összeadódik, és hogy közben romlik a pénz. De van lehetőséget hamarabb visszafizetni. Igen, igen, ezt is értem. Csak most már nincs is annyira büntető adó rajta. Vagy nem adó, hanem büntető százalék. Valami 1%-ot kell befizetni. Igen, amúgy ez is egy érdekes dolog, hogy ez alapból nem így volt, hanem ez úgy kellett kiharcolni. Az például jobban zavar, hogyha már konkrétumokba menjünk, hogy először ugye mindig a kamatot fizeted be, és a tőkét meg a vége felé kezdett terjeszteni. De hát valahogy a pénzüknek ez már egy konkrétum, lenni. Amit lehet, hogy miért nem lehet mindig azonos arányban. Szóval ne az legyen, hogy először a kamat. Értem, hogy miért csinálják ezt a bankot, de ez már itt már ez egy konkrétum, amit meg lehetne fogalmazni, és biztos ez is lesz problémájuk, mert biztos ez is nem véletlenül így alakult ki, de itt még lehetne például bankok ellen menni azzal, hogy igenis mindig egyenlő, ha más nem legalább egyenlő arányba fizesd a tőketartozásodat és a kamattartozásodat, ez már egy konkrétum, ami szerintem előrébb vihetne. Én teljesen egyetértek veled, ebbe ki sem értem mondani, mert azt gondoltam, hogy azt rám sütöd a iszonyú kommunista billogot. Ez, igen, ez pont kommunista billog. Na jó, szóval... Egy dologban megtudtunk egyet. Ezt köszönhetjük a Soros Alexandernak, a szegény ember Deák Daniának, hogy ezt a témát meg tudtuk beszélni. Na jó, ennyi volt már a... Jól van, ez így remek, remek volt. Én szeretem a vitázunk, legalább nem csak izé. Nagyon igaz, nagyon igaz. Majd, ha átmész a izé partizánba kommunistáskodni, ott majd egymást beregethetitek hátba ezzel. De itt nem erről van szó. Na, egyenesítsétek a kacát meg a kapát, holnap pedig akkor újra találkozunk. Igen. Mert mi újra itt eszünk. És ti, itt lesztek.